یسلونک عن الخمر والمیسر، دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کئی تلورم امر د امور د تدبیر منزلنا، مسئلہ د خمر او د میسر شراب او جواری داغی مسئلہ اللہ تعالی ذکر کئی. مجاہد چی جہاد کئی نو پکاردار چی نشی مشی پریگ دی جواریانی بنا کئی اللہ بی اللہ تعالی کامیابی. یسلونک تپوس کی دوستان عن الخمر فبارد شراب کی والمیسر او فبارد جواری کی، یسلونک دوستان تپوس کی سوال کون کی سوکو عمر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیا سوال لادی چی یسالون خجم ذکر شوی ہے مفسرین لکھلی دی دے سوال او دے جواب پیدا ٹول مسلمانان تر رسیدلی دا مزک یسالون کجم ذکر شوی پیدا ٹول تو رسیدل یو طالب العلم دے استاد نے دی مسئلے پختنہ وکی نو پختنہ خود یو تن کڑی دا خود ری سوال او دے جواب پیدا ٹول تو میلا وشول نو یسالون کجم ذکر شوی یسالونک تپوس کی دوستان عن الخمر فبارد حکم شرعی دا خمر کی والمیسر دین مراد حکم دے خا دان چ دا سنگ جوڑی گی دغنا حکم شرعی کی مراد عن الخمر فبارد حکم شرعی دا شراب کی والمیسر او فبارد جواری کی خمر ما خمر العقل حدیث کی راغلی اگر چ دا انسان عقل بانی پردراشی او دا انسان عقل گڑ بڑ کی اگی طویلے کی والمیسر میسر ویلے کی گی جواری تھا دو شراب فبارہ کی پا قرآن کریم کے سلور آیاتونا پا ترتیب سر نازل شوید اگر دے کے زدہ کیا اول آیات چھے نازل شوید ہے دا خمر فبارہ کی دو سورت النحل وش پیتم آیات نازل شوید ہے ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا تا صداقین سرکی جوڑوائی او داغین دا خوراک چیزوں نہ جوڑوائی نو دا اولن آیاتو بعضی صحابہ کرام پدغ سرم نشول دویم آیات بیا دا نازل شویل یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس کله چې دا آیات نازل شو نو ډیر صحابہ کرام دا شراب نہ او دا میسر نہ داغین قلار شول. دریم آیات چې نازل شوی دی نو هغه دا سورة النساء دری سلو اختم نمبر آیت یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا پا وقت دا ماندکی دا سی وقت کی امم نکوئی جتا سو نشے بیوشے پا نشے پا حالت کی البتا پا عام حالاتو کی پا نور حالاتو کی جواز لری حلال دی نسل ورم آیات دا سورة المائدی نوی نمبر آیت نجل شد مطلقا حرام شد یا ایها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون بس مطلقا بیا حرام شد هغه د مانځ په حالت کې او که بغیر د مانځ نه یسالونک تپوس کې دوستان عن الخمر فبارد حکم شرعی د شراب کې والميسر او فبارد جواری کې میسر یا د یسر نه ماخوذ دی په معنا د سنتیا سره دی او یاد یسار نہ ماخوذ دی پمانا دا مالداری سر دے نو جواری تا میسر ولی ولی کی گی یا خود دی وجن چی پا دی باندی پا جواری کی پا آسان بانی مال پیدا کی او یا پا جواری کی انسان مالدار کی دی وجن تا میسر ولی کی دا وجر تسمیش ولی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی وہی میسر دا ہر قسم قمار ترا شامل لے شطرنج لو بکول پا غزانو یا پا بلورو باندی ما شمان چی دا لو بکی یا غٹانے کی دام پری کی داخل لی صاحب اللباب او امام قرطبی رحمت اللہ علی دا غی پورا تفسیر ذکر کرے وی داب کم جائز ندی دا ٹکان جی کئی پا غی بانی غزان گٹی دے یو بلنا دا غم سی ندی دام پا جواری کی داخل لی قل توائے فیہما اسم کبیر تفسیر سراج المنیر وی دیدے کی پا عبارت کی تقدیر دے مضاف حذف دے قل فیہما یعنی فی تعاطویہما ددی پا خستلو کی ددی پا استعمال کی اسم کبیر گناہ دلویا دا استعمال اول که شراب استعمال اول دی که میسر کول دی نو بدی که دیر گناهون دی فیهما اثمن کبیر پی تعاطیهما دا دی پا استعمال اولو کی گناشت دی شراب چیزوس کی آغا جگل ماری کندلی کئی دروغ وی پحش خبری کئی دغسی زنا وغیرہ کئی او ابن ابی الدنیا یو روایت دیگر کھڑے دی وی یو نشک ان کے وی ابن ابی الدنیا وی پا یو نشک ان کی معنی ورتیر شما وی آغا پلاسون کی وارا بول راخستیو او پاغی با نیاودس کاو او دا ویل دا دعای ویللا الحمدللہ اللذی جعل الاسلام نورا والماء طهورا متیاج راغستی ری پاغی با نیاودس کاو وی الحمدللہ اللذی جعل الاسلام نورا والماء طهورا دا دعای ویللا زار شرابیانو بس دا کاری بیا او امام قرطبی رحمت اللہ علیہم ذکر کردی دی وی کل کل دا سی وشی چی یو شرابی انسان دا خلکو دا خندہ دا پارا سبب جوړ شي خلک پاغیب سی و خاندی وی یو کسولی دا لیشو چی آغا میتیاز پا مخبانی مگلی او دا دعای ویللہ اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین او میتیاز پا مخبانی راخ کردی وی کل کل شرابی دا غسی او پا حدیث مبارکو کی دا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کی راغلی دی اجتنب الخمر فإنها ام الخبائث زان دا شراب نہ بچ کے زکا دادا خباستون جر لدا دادا خباستون مور دا اجتنب الخمر فإنها ام الخبائث دادا خباستون مور دا جر لدا او بل حدیث کی راغلی دی دا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی من شرب الخمر فجعلها فی بطنه لم تقبل منه صلاۃ چاچی شراب پلی خیٹ توا چول نداغی من داغی نقبلی گی او پا حدیث کی راغلی دی صحیح حدیث دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت دیگر کردے دی وہ چاچی شراب پا دنیا کے اس کل نو دا قیامت دا جنت دا شراب نا باغ محرومش صحیح حدیث تے امام بخاری اگر روایت دکر کردے دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر روایت باننے والمیسر قل فیہما اسم کبیر پدی گدیر گناہو ندی کل جواری کی سوکا خبرہ وہ بھی لی پا جواری کی دیر خرک قریبانان کی گی دا زلت و دا خواری سلم خامخ کی گی دغسی رجواری پوجبانی خلق لاگیانی اڈاکی وغیرہ دا شروع کی و منافع للناس او سنس پیدی پکشتا دے دا خلق دفارا سنس پیدیم پکشتا دے که خوز احط غوڑی تفسیر قرطبی او تفسیر بحر المحیط گوری اغبت تا دیر خوز احط کردے دیدے کی لگی پیدی پکشتا دے پیدای دادا چی دا چرس و دا افیمو او دغسی پجواری کی تا تجارت منافع دیری دی بس یو دو دری دلائی چر سوا پیم چی دی واقعی سل بس کار دیو کدن دو دری پیلڈر یو ورس تبیه ولالی ایم فور با دیم بیا غاڑی تی گٹا بگیڈی را دا دغسی بعدی طبیبانو لی کری دی وی افیم دی و چرس دی و شراب وغیر دی وقتی طور بانی داغی غم زائی لکی گی دا چرسین مرسینو گوری دومر با طبیعت کی دسی گپ دسر لگی چی طول ورز نستلائی کی گی اسم نکی گی ستلیای ختمی خواب خوشحالی کی بس خوشحالی بیا او دا فائدہ و منافع للناس حازمہ دیر خائد دی خلقو سوک چی نشکی اگر دوم را ضرور گئے کی گی چی یو دلائی دوڑایو تا کی دا اگر بیا خوری پا یو رس کے اللہ ختم ہے پا یو ٹیم کے اللہ ختم ہے نو خوراک اگر بیا دیر جات کی دغا سی کل یو انسان نششی نشی سڑے چرے چرسی سڑے نو ای دا بوزدیل سڑینا بہادرم جوڑی بیا با پوستا بانی ورواچا و بیا دل جنگم کئی نو دا دا غب کشتر و منافع لیناسی او دا غسی نور پا کی اوسن سا پیدشتر پا جواری کی مثلا مال پا گدیر حاصلی گی نو سن سا پیدیم پا کشتر اللہ تعالی وی خدا دا فیدی دنیاوی دی و اثمهما اکبر من نفعهما او گناہ دا دا غدوانو نا چا پیدا کی گی اگا گناہون دیر دی من نفعی ما دا ظاہری پیدی دا غینا اکم پیدی چپ گخکاری اللہ تعالیٰ گناہ زیادہ دا پیدی نا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بی مثال جذبه او د تعمیل کول په الله تعالی د الله تعالی په احکام باندې. د یو صحابي مبارک راغلی دی چې هغه خپل سرمایه چلوله ټول سرمایه په شراب باندې مصرف کوله، حرمت لانه دی راغلی، شام ته تللی دی په لکونو روپۍ دی، او یو قافله را روانه کړې ده د اوښانو، د شام نه شراب رابر کړی دی مدینې ته نږدې دی، نه مدینې په کنډو باندې چې راغوښته د شام په لاره باندې، نو هلته کې یو منادي آواز وکړ وی پلانیه وی شراب حرام شوي دي. ټوله قافله یې د اوښانو ودروله او هغه منګي چې کومه وه مټکۍ مټکۍ هغه ته کوزې کړلې او په هغه ځای کې مات کړل او خبره خلاص. دا ټوله سرمایه وه و اسمهما اکبر من نفعهما. نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اغید الله تعالی په احکاماتو باندې ډاری کغه عمل کو، اغه د نمونی وی فین امنو بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. معارف القران دې کې وګورئ، دغه سی تفسیر احسن البیان وګورئ، ډېر کلی کلی خبرې ذکر کړې دي. و اسمهما اکبر من نفعهما، او گنا چې د دوه نه پیدا کیږي اغه ډېر غټ دی، من نفعهما د ظاهری فائدې دا غینه. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، او تپوس کې دی استانا مازا ينفقون چې کم مال نه خرج کړي وو. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ دا و اسمهما اکبر من نفعهما. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یو مان کړی ډیره بهترینه، هغه وی و اسمهما نه مراد سزاګانی چې د دې تحریم نه ورستو کما سزاګانی دی په دې باندې، نو هغه غټی دی په منافع د دې د منافعنا قبل التحریم، د حرمت نه وکړو ورستو بیا منافع لا اعتبار نشته دی. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سمانه کوي و اسمهما اکبر من نفعهما، سزاګانی چې ورستو د تحریم نه د دې لپاره کومه سزاګانی ټاکلې شوې دي، نو هغه غټی دی من نفعهما د دې دواړو د پیدې نه قبل التحریم. قبل التحریم خلق استعمالول د پیدو د پاره، نو هغه کومه پیدې چې وی هغه بعد التحریم د نش برابر دي، او د دې هغه سزاګانی د هغه پیدو په نسبت باندې یا قبل التحریم کومه پیدې وی نو هغه ډیر زیات دي، هغه سزاګانی هغه ګناهونه ډیر زیات، نو دغه په مرتبه د نش باندې شولې. ویسالونک ماذا ينفقون، او تپوس کوي دی ماذا ينفقون چې څومره مال خرچ کړي وو. مازا ينفقون یسالونک دا بل پوښتنه ده، مازا ينفقون چې کوم مال نه خرچ کړي وو. په دې سوال کې مراد د مقدار تپوس کول دي، او مخکې داسې یو سوال ذکر شوی دی په باره د مصرف کې عام انفاق د غینه مراد. ویسالونک او تپوس کوي دی استانه مازا ينفقون چې کوم مال نه دی خرچ کړي، نو دا تپوس دی په باره د مقدار د په مقدار کې، او مخکې تپوس په باره د مصرف کې. قل توا پیغمبر العفو، مال خرچ کوي د اغنه چې هغه زیاتی وي د ضروریاتونه، العفو. ابن عاشور ذکر کړی دی العفو څه معنا ده، ما فضلا عن حوائجکم، ستاسو د حاجاتی اصلیونه چې کوم اضافه ای هغه د الله تعالی په لار کې ولګوي. ما فضلا عن حوائجکم، ابن عاشور دا معنی کړی ده. بدایع التفسیر معنی کړی ده ډیره بهترینه، هغه وی ما سهل انفاقه ولا یضرهم اخراجه، تاسو هغه مال خرج کړئ چې تاسو ته داغي خرج کول اسانی، او داغي خرج کول تاسو ته ضرر او نقصان نه درکړي. ما سهل انفاقه ولا یضرهم اخراجه، چې تاسو داغي اخراج داغي ورکول ضرر نه درسي. بدایع التفسیر دغه معنی کړی، تفسیر فتح البیان دغه معنی کړی. نو لنډه خبر دا شول چې د ضروریاتی د حاجاتی اصلیونه چې کوم اضافه خرچه ده، د اهل و عیال نه اضافه خرچه ده، لباس دشته دي، د استوګ نږدې دشته دي، خادم سورلی وغیرہ دشته دي، نور دین آباد تا نور مالونه د الله تعالی په لار کې ولګو. یسالونک ماذا ينفقون قل العفو، او توای هغه خرج کوي چې هغه ستاسو د ضرورت نه اضافه ای، بس هغه خرج کوي. قل العفو، حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغې ابو هريره رضی الله تعالی عنه، وی قال رجل یا رسول الله عندي دینار ما سره یو روپۍ د څه پې وکړم. نبی علیہ السلام ال انفقه علی نفسی کا وخل زانه خرج کا خپل زانه خرج کنو یو روپۍ د نو څو روپۍ کې وته سره څه وای ناغه ویل قال عندي اخر اذا الله پیغمبر یو را سره بلم ده دې باندې څه وکړم. نبی علیہ السلام او تویل انفقه علی اهلک خپل اهل عیال باندې خرج کا. نو قال عندي اخر اذا الله پیغمبر یو را سره بلم ده نو قال انفقه علی ولدک خپل بچو باندې خرچه کګل. نو قال عندي اخر اذا الله پیغمبر یورا سره دا یورا سره بلم د بلې یف اه دا څنګه چل. نو قال نبی صلی الله علیه وسلم فان تابصر نو سړی خو ته پویږي اوس نو یو یورا او باسې زبر توسو ما چې بزانه خرچ کا په خجرې خرچ کا په بچی دې خرچ کا په نوسی دې خرچ کا په سورلې دې خرچ کا دا پیو کدا پیو کنو تیل پیو اخله دا نه پیچینی واخله چای پیو اخله دا سمو تفصیل کوم. نو بس نبی اسلام ته فانت ابصر نو تخ په نور خو پویږي نو بس خو دینه سره بیا اضافه شو د الله تعالی په لار کې ولګا خو دغه خو ستانه اضافه نه دي. نو العفو چې د ضرورت د حاجات اصلیو نه اضافه حاجات اصلیه تاسو د فقه په کتابونو کې ویل دي اساس البیت والمنزل د کور ساز و سامان د کور لوخی لرګي او تویل کې بوختو کې هغه د حاجات اصلیو نه لکه زید اوسیدو دی برابر دی په کور کې د ضرورت اسباب دشته دی خادم دشته دی سورلی دشته دی د دینه اضافه کم مال له جمع کوي ما هغه د الله تعالی په لار کې خرج کا. قول ورته وایه پیغمبر العفو هغه چې زیات هغه چې زیاتی د حاجات اصلیو نه کذالک یبین الله لکم الایات دغه سي لکه څنګه چې الله دغه احکام بیان کړل نو دغه سي بیانې الله تعالی تاسو ته احکام لعلکم تتفکرون دغه لپاره چې سوچ او فکر وکړئ دغه لپاره چې سوچ او فکر وکړئ په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې په دنیا او آخرت د کې دا متعلق د چا سره دی تقریبا پندش په وجوهات ذکر کړی دی مفسرین خو آسان به وایو دغه مخ کې دی کې وقف ما کوي ته تفکرون فی الدنیا والآخرة چې سوچ فکر وکړي په دنیا او په آخرت کې. نو یو عبارت د تصیر په مچ د آیات د تصیر په ولګي بس ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی ته تفکرون فی زوال الدنیا و فنائها چې تاسو سوچ فکر وکړي فی زوال الدنیا و فنائها چې د دنیا زایل کیدون کې د ختمیدون کې او پانی ده و اقبال الاخره و بقائها وتتفكرون في اقبال الاخره و بقائها چې دنیا پانی ده دنیا تلون کده او را روان دي اخرت او هغه باقی دي لعلكم تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها و اقبال الاخره و بقائها کده باقی دي. نو دنیا خو یو تیریدون کده پانی ده دنیا او دویم اخرت د تمخې تر روان دی او هغه بیا باقی دی هغه همیشه د ختمي کیغنه ډیر پاره چې سوچ فکر وکړي په دې کې ابن کثیر دغه عبارت ذکر کړی دی. نور چیرې ډیر شی دغه اقوال په کې هم په سری نه ذکر کړی دی. ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم. ويسالونك او تپوس کې دیستانه عن اليتامى په اړه د ایتمانانو کې ویسلونک عن الیتامى دا پنځم امر دی د امور د تدبیر منزل نه مفسرین لیکلی دي د دې سوال د فارا د دې آیات د نازلې دلو سبب د سورۃ الانعام یو سل دو پندو سم آیات چې کله نازل شو ولا تقربوا مال الیتیم. نو د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په غی کې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په معاشره کې ډیر یتیمانانو ولا تقربوا مال اليتيم کله چې نازل شو نو صحابه کرامو انتهایی پاریز شروع کړ او دا غي مالونه د خپل مالونه جدا کړل د کاغذ ډیر احتیاط کاو نو حرج راغې. نو بعضی صحابه کرامو پوښتنه وکړه په هر کور کې ایتمانان دي خوس د دې مال د دې سره سو کو سر پارسې نشته لري دا چې ځان لره د مال ساتي یا خپل ځان له ساتي دای غواګان دي دای ګډي بيزي دي دای نقدیات دي دای دي دادي داري وسو کو. نو دا آیات دا غیب مبارکی نازل شو ویسالونک او تپوس کی استانا عن الیتامى فبارد یتیمانانو کی یعنی فبارد مال د یتیمانانو کی. قل توای پیغمبر اصلاح لهم خیر اصلاح د دیو د فارا غره ده و ان تو خالتوهم او کتاسو گڑون کوئی کتاسو شریک کوئی خپل مالنا دیو سرا فیخوانکم نو دیو ستاسو رونا دی ولیکن دا خبر یاد ساتی واللہ یعلم المفسد اللہ تعالی فی جنی پسات کون کی لرا من المصلحی دا اصلاح کون کی نا اسینا چی مالو لختم کی بس اللہ تعالی دی پی جنم کل اصلاح لهم خیر دا دیو دا دا دیو اصلاح چریا غور دا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَقَتَاسُ رَدِيُ سَرَ يَوْزَي كَوَيْ خَفَلْ مَالُونَ دَ دِيُو دَ مَالُونَ سَرَ دَ دِيُو مَالُونَ دَ خَفَلْ مَالْ سَرَ نو دَ اللَّهَ تَلَوِي دَ سَا سُورُونَ دِي فَإِخْوَانُكُمْ سَا سُورُونَ دِي یو خدا ذکر کیا اصلاح لهم خیر مپسرین لکلی دی دے کی یوازی اصلاح دا مال نہ دا مراد بلکہ ودے کی اصلاح دینیم دا شامل دا نو ستا سره په غی کې یتیم دی ستا په معاشره کې په کور کې یتیم دی نو دا غی دینی اصلاح دا اول لازمی ده هغه باندې تعلیم وغیرہ وکا و ان تخالطوهم فاخوانکم دا اخوانکم علت دی لپاره د جواز د مخالطت تاسو د خپل مال او د دیو مال یو دی کولای شئ دا غیر پر علت څه دی اخوانکم بیا هم په سرینو دوه اقوال ذکر کړی دي یو اخوانکم بسبب الایمان دا ستاسو ورونه دي په سبب د ایمان باندې نو خدای یو بل مؤمنان ورونه یې کړه نو مال یې غر کوم دویم معنی ذکر کړی ده هم په سرینو بسبب النسب ستاسو سره نسبی ورور ولی ده وراره دی دی ورور دی دی یتیم دی نو بسبب النسب او بسبب الایمان یا ایمانی ورور ولی ده ځکه دواړه مؤمنان یې او یا ورور ولی در سره نو استاد ورادر دی دی ورور دی دی بچی په دی باندې دی او یا دی ورور په دی باندې دی نو نسبی خپل ولی دی سره دا غی په وجه باندې سره احسان وکا والله یعلم المفسد من المصلح او الله تعالی پی جنی مفسد نو مراد پدې دی کی خیانت کوون کړي په مال د یتیم کې او مصلح هغه دی الله تعالی غ پی جنی چې هغه اصلاح کړي یعنی دا غمال نہ خرابی تفسیر سراج المنیر یو مختصر خبر کړی د پیدمنه والله یعلم المفسد الله تعالی فی جنی فسادی درا من المصلح د اصلاح کون کنا پو یجازی کل منهما بس کچا په کم یو نیت باندې دا غی سره شراکت وک الله تعالی بو تداغی بدل ور کوي نو وعد و وعید پدې کې وعدم شلو وعیدم شو نو کر یتیم مال دی په تجارت باندې وچلو اغیل دیم پکی پیدا وکلل ورست ردی تفصیل په سورۃ النساء کی بیا وایو خا ان شاء الله التکه یو صحابی نبی علیہ السلام تراغله او پختنه ته وکړه د الله پیغمبر زما سره ایتمان دی ډیر شه ایتمان دی دا غو مال شتره مالدار دی زه غریب یم اوس څه چلو کما نبی علیہ السلام ته د دې مال کی تجارت کوا ته د مال زیات کته د خپل ضرورت خرچه مخلو دولیم زیاته اس یتیمانان دی اس اغا خپل مال خود اغا تا پری خود پا کال دو که بے ختم کی اس طول تجارت کوا دا بولا دا میاشتی سر شل زر گٹی پینزر لس زر بولا گٹی دا پینزر زر تیتا زان لمسرب کا لس تیتا مسرب کا پینزر بو خواد تا پات جی کنا نو دا سی کارو کا نو رس تو انشاءاللہ بیا تفصیل لازی نو پا یجازی کل من ہما اللہ تعالی با هر یو تا دا غی بدل ور کئی نو کپا سادی و آغی تا اللہ تعالی سزا ور کی وعدن و وعیدن نو دا اصل کے وعدهم دا اللہ تعالی دا طرف نو دا وعیدم دے اللہ تعالی دا وعیدم ور کئی یرم ور کئی ولو شاء الله کچری غختلی اللہ تعالی لعنتکم ضرور کو تکلیف کی بے اچولی وے تاسو خام خواب تکلیف کی بے اچولی وے تاسو ان اللہ عزیز و یقین اللہ تعالی ضرور دے حکیم حکمتن والدے ولو شاء الله لعنتکم پا دیکی اللہ تعالی خپل احسان ذکر کئی لعنتکم عانت و عربی سے تولے کی دیر ایمانیوں پا سرین ذکر کری دی یو مانا ذکر کری دی تفسیر سمرقندی واللہ ولو شاء الله کچری غختلی اللہ تعالی لعنتکم لزیق علیکم ولشدد علیکم زیق علیکم ولشدد علیکم اللہ با تنگستیار آوستی وی بتا سباننی و اللہ تعالی با رسر سختی کری وی وس اللہ بر سر سختی کړی وی د سی ویل چر د مال بزان لساتی او د خپل بزان لساتی دا مو دا سختی هم چې الله ته د سی ویل وی چې د مال به تو په تجارت کې ځان لوتی و هم ناخلی خود له به کې غټی نو دا د الله تعالی سختی و خو الله تعالی سر سختی و نقلله ولو شاء الله کو غفتر الله تعالی لعنتکم لزیق علیکم ولشدد علیکم تفسیر سمرقندی لیکلی یو بل معنی ذکر کړی دا ولو شاء الله کو غفتر الله تعالی لعنتکم لأهلککم الله تعالی به تاسو تباہ کړی وي خو الله ډایرک تباہ نه کوي بلکې الله تعالی د احکامات راولېګل ډیره پارچ په دې باندې عمل وکي یا لعنتکم په ګناه کې به اخته کړی وي تاسو خو لیکن الله تعالی په ګناه کې اخته نه کوي بلکې الله تعالی احکامات راولېګل ان الله عزیز یقین الله تعالی زورور ذات دې کته وي زبد یتیم مال خو ما سوک برانه تپوسو کی اللہ عزب نو کم کنا عزیز اللہ تعالیٰ ذور اوردات دے حکیم حکمتون والدے اللہ چکم احکامات را لیگی پاگی کد اللہ تعالیٰ خل حکمتون دی عزیز حکیم اللہ تعالیٰ ذور اوردات دے حکمتون والدے عزیز ذور اوردے حکیم حکمتون والدے ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا دی آیت کے اللہ تعالیٰ دا امور و دا تدبیری منزل نشپگم امر ذکر کئی دا اہل شرک دا نکاحون نظان بچو ساتی زکا دا خز و دا خاون پا عقیدو کی جی فرقی اسن چیزان دی اسن چی جہنم تجراکا گی دا قرآنی دا اختلاف دا ختم اور دا پارا اللہ تعالیٰ دا فبندی ورگولا دا مومن مسلمان خز اغب مومن مسلمان ای زکا دا کافر او دا مسلمان دیو بل سرن لگی مجاہد چھ نکاح کئی تقوادار پرہیزگار زنانہ مجاہد خزری وګوری دیر پار چھ کورنی اختلاف نہیں دا بیا جہاد تسوزگار چھ کور کے دا ٹول عمر مشکل مشکل مشکل لے خزری سرا اللہ تعالی وئی چھ ستا سرا پا عقیدی کی مخالف دا ستا جہاد اغم منی نو تب سن خطے دا سرا تہ نکاح کے نو زان لغم ولی راولی چھ عقیدی پا عقیدی کی سرا مخالف ر بس دا غین تیر چھ ولا تنكحوا المشركات او نکام کوي د مشرکان او زنانو سره نو مشرکان او زنانو غیر کتابی او سره ذکر کتابی او سره جواز دریغه دغه جایز دی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د زنانو سره نکاح کیږي د سلور او وجوهات په بنا باندې تنكح المرأة لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك سوک مال غورا کئی چدا زنانا مالدار دا سوک خائص غورا کئی چدا خائستا دا سوکوی دا دی خاندان لوی دی دی دا وجن او سوکوی چی دا دیندار دا زکو سرز نکاح کوم نبی علیہ السلام و سلام وی تاسو دیندار اپ کے غورا کئی دیندار اپ کے غورا کئی دیندار او پا حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تنکحوا النساء لحسنهن دا زنانو سر دا غی دا خائص تو وجبانی نکاح مکوئی یعنی چې معیار صرف تاسو خایس او ګرځوي دا مکوي لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ايرديهن کې دې شي دا خایس اور غړی دا خاوس خایس اور غړی ته چې صرف پسپین مخ پسې تروانی کې دې شي یو دانه په الله راوخه یی دا مخ ولا دغه ګډ وړ کې نو چې بیا د سره غا په عقیده او په ایمان کې او په دین کې سره بیا برابر نه راخ بیا وسکه نو ټول عمر به بیا پریشان ای کنه او کده دین غره والے دکړی کغه خیسته دا کنه د خطخ په دین منی غشته ده د دین په وجه دی غشته ده او بیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کہ النساء لاموالهن فعسى اموالهن ان تطغيهن د مال په وجه باندې زنانه سره نکاح مکو چې دا خلک مالدار دي کې ریشر دی مالداري په وجه باندې سرکش شي سرکش بشي نو مالداري په وجه باندې مکو بیا نبی رسول وان کی هن علی الدین فلا امتن سوداء ذات دین افضل نبی الاسلام اغت کتور وینزا چاغ دینداری اغد الله پنیزبانی غوردا اغد الله پنیزمن نن سبا معاملہ بیخی الٹا ده خام عشره بیخی الٹا ده کئ زنان ډیر نه کولی نه خو چې داغي خایس نه داغي سر خلق نکاح نه کئ او چې خایسته ده نو اگر کاغه بی دین او کافر ولین نه مردار ولین نه پلیته خد ولین نه خو بس سر په خایس پس خلق نه ده الله تعالی پیغمبر وی د سم کوی پا حدیث کی راغلی دی اغا اگدا واقعی دا پا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اغا روایت دیگر کرده دی دا سہل رضی اللہ تعالی عنہون روایت دی وی نبی علیہ السلام پر مجلس کے ناسو یو سڑے تیر شو نبی علیہ السلام ما تقولون پی حازا لدی سڑی پا بارکی تاسو سو آئے دا سڑے سنگ سڑے دی نبی علیہ السلام دی پا بارک تاسو سو آئے نو صحابہ اکرام ویل وی دا لائق دی ان خطبا این کحا کا دا چاتر نکاح پیغام ورکی نو نکاح بو سرو کی نکاح خلق بولا خور لور ورکی دا خلوی ملک سڑے دے خیستم دے مالدار دے او کدا دا چاپ بارکی شفاعت وکی نو سفارش ام قبل دلیشی او ان قال او کچرت دا په مجلس کې وینا کین خلک د دې خبرې ته غوګم دي وکړه نکاح پیغام چاله ورکه وس داری کو سره رشتہ کړي او وکړه چا په واره کې سفارش کو نو سفارش داری قبليږي او کدا وینا کین خلکو ته خغ وګدي. نبی علیہ السلام چپ شو. نبی علیہ السلام په مجلس کې ناست یو بل سړی تیر شو په مجلس باندې وې ما تقولون فی هذا ردی فبارک سوای وې دی فبارک سوای وې د الله پیغمبره کده خزل شین شي کنه زله نو څوک سره نکام نه کوي او یک شرط دار چا په بارکی سپارش کوي د دروازې نه خلق شړي مرتا ته وګور سپارش ته دی وګور او کوي نه کوي نو ستول خلق ته پاسي اړ وګم ته نګدي د خبرې څوک وګم نګدي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل و هاذا خیر من مل الارض مثل هاذا من مثل هاذا و چې دا ټول دنیا د دې بل نه ډکه شي دا غي پسند کړي خلکو نه نو دا یو دا غي نه غوړه دي د الله په نیت باندې دا یو دا غي نه غوړه دي چې دا ټول هاذا خیر من مل الارض من مثل هاذا د دې بل پسند کړي دا ټول دنیا ته ډکه شي نو دا یو کس سره دا غي نه ډیر غوړه دي چې خلک خبرې ته غوګم نه کوي سپارش هم خلک نه قبلي او څوک سره نکام نه کوي نو دا د الله په نیت باندې دا غي نه غوړه دي. مومنان مسلمانان له پکار دي شي دغه سی وکي نکاحونه د چا سره وکي د دیندارو سره او خلق له پکار دي چې خپل خويند لونه چاله ورکی. نبی له سرت والسلام وای من جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه سوک چې تاسو تراشی تاسو د خور لور د نکاح د پیغام دل درکی مم من ترضون دینه و خلقه چې تاسو په دینداری باندې خوشاله او تاسو په اخلاق باندې خوشاله فزوجوه ناغیل خپل داغي سره رشتي وکي تاسو په دینداری او په اخلاق باندې. نن سبا بیخی اول تپوس کې چې په امریکا کې اسو کسان دي اول تپوس کې چې په بار ملک په سعودي کې او په جرمني کې او په فرانس کې او دغه سی په دوبۍ کې څومره خلک دي بیا تپوس کې چې دکانونه اسو دي پیلډر میلډر اشتري کنيشته او بیا دي اوله کور ګوري چې کور سیمټي دی او کنه کچه دی څنګه دی دا څنګه د پکار پکاردار چې مؤمنان مسلمانان د الله تعالی په دین باندې عمل وکړي الله تعالی دې مونږ او تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابی ته پیغام کړو وې دې دا یو مهاجر صحابیو وې دل چې خپل لور ورک په نکاح باندې هغه وې د الله پیغمبر وې زو خپل کور کې مشوره وکم وزیر داخله سره امریکای نارسو کیریږي خای زموږ یو ملګری دی هغه سعودي کې یو ملګری و وې یو ځل کار یې کاو په کار کې مصروف دی کپیلو ته ولاړو او ټلیفون باندې خبرې کولې یا خبرې وګدی شولې وګدی شولې وګدی شولې ډېرې خبرې وکړل یا کفیل ته وی چې دا څنګه تا دومره خبرې د چا سره کولې دل کار ټیم دی ته خبرې کېته و هغه ته وی په عربی کې جمال امریکای سره خبرې کولې یا کفیل ته څه خوا ته راغله کس حیران غوند کې شو کنه چې د امریکای سره دا خو بل کې مزدور دی د امریکای سره خبرې کولې کنه یا هغه ته چې زه پوه نه شوم لکه امریکای کې چا سره دی کولې ټرمپ سره دی کولې د چا سره دی خبرې کولې امریکای سره مو خبرې کولې هغه ته وی چې دا خځې سر می خبرې کول یو څنګه هغه ته امریکا نو د امریکای نه د ټولو دنیا یریږي وای هر سړی د خپل خځې نه یریږي دا خځه جره د امریکا ده نو ما د امریکای سره خبرې کولې ستا کار به کیږي کار به کول ته د امریکای سره می خبرې کول. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابي ته وی د الله پیغمبره په کور مشوره وکم د وزیر داخله سره بیا ورته خبره وکم. نبی علیہ السلام ته ښه خبره ده چې کله لاړ کور کې خبره وکړه وې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې جنای د نکاح پیغام را کړی دی هغه خزه ډیره خوشاله شوله دغه مطلب دا و چې نبی علیہ السلام ځان لغواړي وې نه وې د پلانی طالب د پاره غواړي پلانی صحابي د پاره غواړي هغه دا خود نه لري کور معلوم دی نه در معلوم دی نه پټېشته دی سم نشته دی نو لکه چې راضی پاره باندې نه و. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه جنای چې و هغه د आवाज واوریده نو لکه هغه راځي کېدل نه دي جنای او تویل ادفعوني الیه اتردون علی رسول الله صلی الله علیه وسلم امره آیه تاسو د نبی علیہ السلام امر اغه ته واپس کوي ما او تور کوي وې ما به الله تعالی نه ضایع کوي ما به الله نه ضایع کوي ته الله پیغمبر پیغام کړی تاسو څنګه واپس کوي به دې سم کوي به ما او تور کوي خیر دي د الله پیغمبر پیغام کړی دی نو د الله پیغمبر خدا دغه صحابي دغه پیژني نو نیکانو سره چې رښتې وکړي چا چې نیکانو سره رښتې کړلې هغه په همیشه لپاره خوشاله دي. ولا تنكحوا المشركات نکاما کوئی دا مشرکانو زنانو غیر کتابی او سر حتی یؤمننا تردی پوری چی ایمان راوڑی ولا امت مؤمنتون او خام خاوین دا مؤمن خیرون غور دا من مشرکتین دا مشرکی آزادی خزینا من مشرکین دا من مشرکتین دا مشرکی آزادی خزینا اگر کا غوین دا ولین دا غبلی ولو اعجبتکم اگر کا تعجب کی اچی تاسو در مال او خائص دا غی ولو اعجبتکم حسنهن و مالهن مالدارم ډیر دا خایس هم ډیر دی الله په دغه باندې مدو ککیګا بلا مسله ولاتن که هر مشرکین او پنیکابه نیمور کوي خپل لونه او خويندې مشرکان او سړو ته حتا یو منو تر دې پورې چې هغه ایمان راوړي ولا عبد مؤمنون او خامخا هغه مرای مؤمن خیر غره دی مشرکین نو مشرک آزاد سړی نه ولو اعجبکم اگر که تعجب کې اچي تاسو در مال او خایس تاغي مال او خایس تاغي هغه ته وګورئ ولو اعجبكم ماله وحسنه اولئك يدعون الى النار دا وصل الله تعالى علت ذکر کی لما قبل لپاره دا کار ولی مکوی اولئك دا کسان يدعون الى النار دا بلنه کی اورتا يدعون الى النار دا خو جهنم تر سینو توله دا خپل لور ورکی چی جهنم ته بوزی دا سیمه کوا غرائب التفسیر غرائب القران یو ډیره بهترین خبره کړی دا غلګ عبارت تسرولی کی ډیر کار بدلو کی اولائک یدعون الی النار دا کسان دعوت ورکی اور تا نو چا خود سین دی ویل چی ما سره نکاو ک جما سره جهنم تلاړ شي وای وہ هو المعاصی والاشراک وترک الجهاد کوئی دغه تی مراد ده وہ هو المعاصی مراد دی نسره گناهونه دی گناهونه ته وجراکاږي والاشراک شرک ته وجراکاږي جمهوریت ته وترک الجهاد او دا ورته وی چی jihad لمزه نو دا چیزونه ټول سری سبب النار دا چیرې سبب دی اور د پاره نو د سی برتوی چې د سی خده په نکاح باندې وکړي هغه د خپینه دی تړي بیا په کور کې دی تړي په دغه په سری تړي په ستن په سری jihad لبنځي نو خو جهنم ته وګرځول کېن اگر راواده شول کستا سره موبایل نه ته غریب هغه د لدری موبایل مخلي وې موبایل واخلو قلار گیمونه په کې کاو ویډیوګان په ګور او قلار کېن يدعون الى النار وهو المعاصي والاشراك وترك الجهاد دغه مراد دی غرايب القران دغه ذکر کړي اولئک يدعون الى النار او تفسیر نسابوري دا غرايب القران یو ډیره بهترین خبره کړي ده وي وقد امتثل الصحابه هذا الحكم على اكمل الوجه صحابه کرام په دې باندې پوره عمل کړو حيث كانوا ينزهون ثيابهم عن ثيابهم فكيف بابدانهم وی صحابه کرام خپل جامیم نو مشرکان نو ساتلی بدنونه خلالوی خبره ده نو مشرک سره په خیر نه کاو اولایک ادعون الی النار وی دغه کسان دغه را بلنه کوي جهنم ته یعنی گناهونو ته چغه سبب دی رپاره د جهنم د تللو اولایک ادعون الی النار دغه را بلل کوي جهنم ته نو دس خلکو سره ملګرتیا م کوي چې جهنم ته پی ورسیږي والله يدعو الی الجنه والله تعالی بلنه کوي جنت ته والله يدعو الی الجنه اللہ تعالیٰ بلن کی جنت تا دری سے مطلب دے واللہ اللہ تعالیٰ بلن کی جنت تا یو معنی آسان جی کر کھڑی دا اور ڈیرا آسان دا تفسیر جلالین اللہ دیو لجر ور کی جدا خبر رات آسانی کھڑی اغوی واللہ یدعو الی الجنت واللہ یدعو علی لسان رسولہ اللہ تعالیٰ دعوت ور کی خلق تا جنت تا پا جبد پیغمبران باندے پیغمبران اللہ را لگل لکنن اغل دعوت در کی جنت طرف تا مدارس تل ک اللہ چی دعوت در کڑی تفسیر مدارک کے بل معنی ذکر کڑی دا واللہ یدعو الی الجنۃ و اولیاء اللہ یدعو الی الجنۃ عبارت په حذف د مضاف سره ده اغه وی و اولیاء اللہ دا اللہ تعالی دوستان بلنه کی جنت ته نو دا اللہ د دوستانو سره رشتہ وکي والمغفرتی او په بخشش ته به اذن هی په خپل حکم سره به اذن هی په خپل حکم سره دا اذن نو مراد پدې ده کی څه شی ده دو درې معنی دي بی اذنه یو معنی دار چې بی کلامی الله تعالی په خپل کلام باندې دعوت ورکوي خلکو ته جنت ته او مغفرت ته بی اذنه بی کلامی په قران سره دویم بی اذنه معنی بی توفیقی الله توفیق ورکوي خلکو له جنت ته او دغه سی دسی کارونو کې چې هغه مغفرت سبب جوړ شي او یبین الله آیات او بیان الله تعالی آیاتن خپل للناس خلکو ته لعلهم یتذکرون دې لپاره چې نصیحت قبول کړي یہ تذکرون سمانا دا تفسیر سمرقندی معنی کری دا ینتہون عن المعاصی والنکاح الحرام الله تعالی بیانې آیاتونه خپل خلکو ته د لپاره یتذكرون چې جو نصیحت واخلي منشی د گناهونو نه ينتهون عن المعاصی والنکاح الحرام د حرام نکاحون نه ځان بچ کی نو حرام نکاح کوم او مخکې دغه یو وضاحت ذکر شو کنه د بيدین خود سره چې ستا سره په عقیده کې مخالفت دی دغه نه ځان بچ کی دغه ذکر کړی دی تفسیر سمرقندی ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وم أمر ذكر كيك دو مورو دو تدبير منزلنا او ربط ترى ما قبل سر بالکل آسان دي ربط ترى مخي سر دا دي مخي آيات كي الله تعالى دا غطي پلتي ذكرو كا شرك دا غين اجتناب كوي مشرقين اجتناب كوي غط پلتي وس الله تعالى ذكر كي دا وړی پلیتینه مې اجتناب کوي چې هغه نزدېکت دی زنانه ته په حالت د حیض کې په حالت د بیماری کې نو مخکې غټه پلیتی ذکر شول اوس هغه وړه پلیتی ذکر کوي نو غټي پلیتینه هم ځان بچ کړي وړی پلیتینه هم ځان بچ کړي دا رب چېر ما قبول سر ویسالونک او تپوس کوي دستان عن المحیض په اړه د زیاده حیض کې دا د دې تپوس لپاره سبب سو د دې تپوس لپاره سبب سو مفسرین ذکر کړی دی اصل وجه دې لپاره دا یهود او مشرکین عرب هغې به د زنانه نه په حالت د بیماری کې کرکه کوله ډډه بیتی کوله او دومره پورې به هغوی ویلله وایي چا چې د حایضې سره لاس مسکلل نو تر ماښامه پورې به هغه پلیتي او که د هغې د جامو سره څوک ولګېده نو هغه به غسل کوي جامې به مینځي وایي که چاوته نزدېکت وکړه نو اووه ورځې به هغه پلیتي سابه و بیا دا د یهودو طریقه دغه وه وایي چا چې ورسره لاس میلاو قدر ماښامو پورې به هغه بیا پلیتي سابه و وایي که چاره زنانه د جامو سره جامې ولګېدلې او زنانه په حالت د ماهوارۍ کې وه نو دا به غسل هم کوي او بیا به دا جامې مینځي او که چاوته نزدېکت وکړه نو اووه ورځې به دا پلیتي سابېږي بیا دا به نجس او پلیت به جنب به حسابېږي ده او په صحیح په روایت کې راغلی دي امام مسلم رحمت الله علیه هغه روایت ذکر کړی دی د حایضې زنانه سره به یو ځای خوراک او اسکاک د جایز نه ګاڼه یو ځای به سره اوسېدل هم نه کله به چې زنانه په حالت د بیماری کې شوله وبه شړله د کور نه جدا به شوتي او امام مجاهد رحمت الله علیه ذکر کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وایي نسوارو به هغې د نورو الټه کاری کو هغې به د زنانو سره په حالت د بیماری کې نزدېکت جایز ګڼه نو مسلمانان حیران شول چې اهلی کتاب دي خو علما دي اوس هغه یو ته بیخي کرکه کوي او د بلو سره نزدېکت کوي اوس شرعي حکم به په دې کې صحیح نو صحابه کرامو تپوس وکړه دی په دې مسلې پوښتنې وکړله د هغه پوښتنې جواب په دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی یسالونک تپوس کې دستان عن المحیض محیض یو قول دی چې د صیغه مصدر ده دویم قول دی چې د صیغه ظرف مکان ده او دریم قول دی چې د صیغه ظرف مکان زمان ده درې ونه صحیح او تپوس کې دستان په اړه د حیض کې دا معنی مصدری شوله صحیح ده دویم یسالونک تپوس کې دستان عن المحیض په اړه د بیماری د زنانه کې ماهواری بیماری او ظرف مکان چې شي هغه معنی عام ذکر کړی د علماو یسالونک تپوس کوي دستانه عن المحیض په اړه د زید حیض کې او یا په اړه د وخت د حیض کې کله چې زنانه په حالت د بیماری کې نو خاوند د پاره حکم شرعي سره عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وايي مراد درې نظر په مکان دی بس دغه بیا صح قول دی نه نورم صحیح دی مفسرین تقریبا د درې ونه معنی ذکر کړی قرور تو آئے پیغمبرا ہوا آزن نو کا دا محیض مانا مصدری شی نو ہوا آزن دا غی حمل خوبی بیخی سیده سو بیا مشکل نشتره او تو آئے دا غی حیض دا غی بیماری چی دا نو دا غی گندگی دا او کدا سیغا دا ظرف مکان شی نو ظرف شی نو بیا دل دا کی لفظ دا مکان آغا پٹ دے اصل عبارت دا سرے قلو تو آئے پیغمبرا ہوا آزن ہوا مکان و ازین دغه مکان او زید ازید د تکلیف دی فاعتزل النساء فی المحیض نو ډډه کوي د زنانونه فی المحیض اقدوان معنی وکوي یا فی المحیض ظرف زمان دی یا ظرف مکان دی قل هو اذن دا تکلیف دی دا ازیده خاوند ته هم ازیده او زنانه ته هم ازیده د دیو جن علماو ذکر کړی دي که زنانه ته سړی نږدې کتو کی په حالت د بیماری کې دا سبب دی د ډېرو مرضونو دپاره، او د زنانه دپاره هم ازی دا بدن یې کمزوری کېږي، او دغسې ماشوم ته هم بیا ازی ده. ډېرو مفسرینو ذکر کړی دي، طبیبانو ذکر کړی دي، وایي کله چې د زنانه سره په حالت د بیماری کې نږدې کتو شي، ماشوم پیدا شي، نو هغه مجزوم پیدا کېږي یا وروستو پې جزام مرض لګي، گزن مرض پاغی بنی لئی. قل هو آذن فاعتدل النساء فی المحیض وزدہ تپریکی پی ما قول بن، انہوں لڑا اوکی دا زنانونا فی المحیض. تفسیر سراج المنیر دوان مانی کل دی، یو یو ٹکی اولی کئی وستر جمعی برتا سانش فی المحیض یعنی وقتہو یا مکانہو، بس دوان خبری دی. لڑا اوکی دا زنانونا فی المحیض پا وقت دا حیض کی، پا وقت دا بیماری کی، یا مکانہو دا زنانان اجتناب وکی ڈڑتی وکی پا زید حیض کی. ذکر پا صحیح حدیث کی راغلی دی اسنعو کل شین الا نکاح، نزدیکت نشی کولے او نور دا یہود و پشاند کی داغین و بالکل فریضم نکوئی، اسنعو کل شین الا نکاح. پا صحیح حدیث کی راغلی پارا تفسیر دے بیا ولا تقربوهن حتی یطہرن، ولا تقربوهن او نبن دیکی گیا غیتا پا جماع سرا دغت کے وکوائی خواہ، ځکه چې اوس خو موږ په یهودو باندې رد وکړ کنه او په نسوارو باندې هم رد وکړ. نو ولا تقربوهن، نه به نږدې کېږي هغې ته په جمع کولو سره، حتی یطهرن، تر دې پورې چې هغې پاکې شي. تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړې ولا تقربوهن بالجماع، نور اسې نږدې کته لاس لګول د هغې د جامې سره لګېدل دغه ګناه نه ده، لکه څرنګه چې یهودو به دغه ګناه ګڼله او ښځه به د کور نه وشړله. الله تعالی وایي دغه نه ده. ولا تقربوهن، نه به نږدې کېږي دغه زنانو ته، حتی یطهرن، تر دې پورې چې هغه پاکې شي. چې پاکې شي هغې ته نږدې کت مه کوئ. بیا هغه تاسو ویلي دي چې زنانه کله پاکه شي په اکثره موده د حیض باندې، نو قبل الغسل هغې ته نږدې کت جائز دی که نه دی جائز؟ نو د فقه په کتابونو کې پوره تفصیل د هغې ذکر شوی دی. نو په دې کې دوه قرآته دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې د غسل نه مخکې چې کله انقطاع د حیض راغلی په اکثره د موده د حمل باندې، نو قبل الغسل هم هغې ته نږدې کت جواز لري. خو د ډیرو نصوصو نه دا معلومیږي او ډیرو مفسرینو محدثینو ذکر کړی دي چې قبل الغسل هغې ته نږدې کت کول دا شرعاً صحیح نه دي، او غسل د هغې لپاره شرط دی. فإذا تطهرنا نکل چی خی پاکی شی، حتی یطهرنا پدی کی اشاره شولا انقطاع الدم تا، او فإذا تطهرنا کل چی خی پاکی شی یعنی غسل وکی، پدی کی بیاغی تا اشاره شولا. فاتوهن مرات للک ویاغی تا من حیث امرکم الله، دا اغزینا چی حکم در کردی اللہ تعالی تاسو تا، من حیث امرکم الله، دا اغزینا چی اللہ تعالی تاسو تا حکم در کردی، من حیث امرکم الله. د دین مراد، د دین مراد څه شی دی؟ یو قول د مفسرینو دا دی من حیث امرکم الله، چې الله تعالی امر کړی او تاسو ته دا غی په اعتزال باندې په حالت د بیماری کې، من حیث امرکم الله چې امر در کړی او تاسو ته دا غی نه په دا غی د اجتناب، تاسو ته امر کړی او الله تعالی دا غی نه دا غی د اجتناب پا حالت د بیماری کی، نو اقضی ترات للکوی، نو اغا سو شیده مکان الحیض اغا تی مراد ده. دویم قول ذکر کرده هم پسرین، و دویم مانا، دویم مانا ذکر کرده وی من حیث امرکم الله، نو مراد نکاح کول دی، یعنی دا زنانو نو چی پیدی اخلی نو پا نکاح سرا اللہ تعالی پا نکاح بانی حکم کرده. من حیث امرکم الله، فأتوا النساء من قبل النكاح لا من قبل الفجور. تفسیر ماوردی دغه دوه معنی ذکر کړی دی. اول معنی کړی دی من نهی عنه فی حال الحیض، اغه زه تر تل کوي چې منه شی و داغینه په حالت د حیض کې. من حیث امرکم الله نهی عنه فی حال الحیض، تفسیر ماوردی او معنی دغه کړی دی. او دوه معنی من حیث امرکم الله، اغه زنانه تراتل کوي په اغه طریقه باندې چې الله تعالی تاسو ته امر کړی دی. فن کی هو ما طاب لکم من النساء من قبل النکاح لا من قبل الفجور، زنا مکوئ بلکې نکاح سره وکي او نږدې کتو ته کوي. او درېمه معنا جی کر کړی ده من حيث امرکم الله، وې د دین مراد دا من حیث امرکم اللہ دا امر پا مانا دا اذن سر دے او اغا اذن سر دے حتی یطهرنا فا اذا تطهرنا دا غا امر تی مراد دے تفسیر موردی وی من قبل طهرهن لا من قبل حیضهن رات للکا وغیتا پا حالت دا طهر کی نا پا حالت دا بیماری کی تفسیر موردی دا غدری معنی ذکر کر ان اللہ یحب التوابین یقینا اللہ تعالی من کید توبہ کا کون کو سرا ان اللہ یحب تفسیر جلالین او تفسیر سراج المنیر معنی کید یحب معنی یصیب یقینا اللہ تعالی من کید توبہ وستن کو سرا یعنی اللہ تعالی ثواب ور کئی و یحب المتطهرین او من کید اللہ تعالی د ځان پاک ساتون کو سرا تفسیر ماوردی او تفسیر خازن دو معنی کړی دی الفاظ و بدل بدلی خو دا یو دا عبارت پر تویم المتطهرین من الاحداث و سائر النجاسات بالماء المتطهرین من الاحداث و سائر النجاسات بالماء اللہ تعالی من کیدا کسانو سر جزان پاکی پو بو باننی نپلیتین او دوی معنی کیدا المتطهرین من الشرک و الذنوب تفسیر موردی او تفسیر خازن نکلی دی اللہ تعالی مینه کوي دا کسانو سره جزان بچ ساتي د گناهونو نه او د شرک نه ازان بچ ساتي الله تعالی دا غي سره مینه کوي نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم ان ناشئتم مقدمو لانفسکم اتم امر دا امور د تدبیر منزل نه دا جما کول شرعی طریقه او پاغی کی مقصد سره بچے پیدا کیدل په شرعی طریقه باندې جماو کوي چې الله تعالی دا اولاد درکې نساؤکم بی بیان استاسو دا نساؤکم پا مانا دا زوجاتو کم سرده اگر نکاح کڑی خدی تی مراد دا نساؤکم بی بیان استاسو نکاح شوی خدی استاسو چی تاو سر نکاح کڑی دی حرس لکم زید کروندی دی استاسو لفارا فاتو حرس کم رات للکوی زید کروندی تا انا شئتم کیف شئتم انا پا مانا دا کیف سرده پا کما طریقه با نیچی خواخ جیستاسو مفسرین لکھ دی اصل پر عبارت کی تقدیر دے نو آغا عبارت بولی کہ بس بے آسان مطلب بانی میں پویا شئی جماع و نسائکم کل حرس جماع کول ساسو دخلو بی بیانو سرا پشان دا حرس بانی دی نو نطفا پشان دا تخم دا رحم پشان دا عزمک بانی دے او بچے پشان دا پسل بانی دے جماع و نسائکم کل حرس نو نطفہ دا تخم رحم دا زمکا او بچے دا پشان دا سبانی دے زرعی دا پسل بانی دے فاتو حرسکم نرات للکا وی کروندی خفلی تا انناشئتم کئی پشئتم پا کم تی کیفیت بانی جو خوخ شستاسو وقدمو لی انفسکم دا دی سمانا دا وقدمو لی انفسکم دیر معنی مپسرین دی ذکر کردی دی وقدمو لی انفسکم یو قول مپسرین دا دے چی مراد دینا التسمیت عند الجماع تفسیر سراج المنیر دا ذکر کردی دا سی تفسیر خازینم دا ذکر کردی وقدمو لی انفسکم او مخی اوکی نیتا او مخی اوکی بسم اللہ لی انفسکم دا فارد خلو زاننو یعنی التسمیت عند الجماع کل زنانتا نزدیکت کوئی اللہم جنبنا شیطان و جنبی شیطان ما رزقتنا احادیث کی دغ دعا ذکر شوئی دویم مانا ذکر کری دا تفسیر سراج المنیر وقدمو لی انفسکم نیتو کئی دا پارا دا پیدی دا خلو زاننو دین مراد طلب الولدی کل چی زنانتا نزدیکت کوئی نو پاگی کی نیت تا وکی دا طلب کولو دا ولد طلب الولدی تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی یو بل معنا ذکر کړی دا تفسیر خازن او تفسیر قاسمی هغه ډېر بهترین معنا کړی دی وقدمو لانفسکم مخکې الله تعالی د خواهشاتو د پوره کېدو تحلیل ذکر کړ اوس الله تعالی ذکر کوي ترغیب اعمال و صالحه او ته وقدمو لانفسکم من الخير والعمل الصالح التي تنال بها الجنه والكرامه اغا اعمال مخکی ولی گئی چې پاغي باندې جنت تلار شي کرامت او عزت ده په حاصل شي من الخير والعمل الصالح یوازې خواهشاتو پر کېدوب سیمور پسې کېږي بلکہ وقدموا لانفسکم من الخیر والعمل الصالح. تفسیر خازن نے کری، تفسیر قاسمی دا ذکر کری، وقدموا لانفسکم او مخ کی او کہ نیت دفار د پیدی د خپل ځان، یا مخ کی ولی گئی نیک عمل دفار د پیدی د خپل ځان. واتقوا الله يركوا اذا الله تعالى واعلموا في شيء انكم ملاقوه چه تاسو به مخامخ کیږئ د الله تعالی سره یا د خپل نیک عمل د جزا سره. وبشر المؤمنين او زیر ورک مؤمنانو ته، تفسیر خازن وی وبشر المؤمنين بالكرامه من الله، او زیر ورک مؤمنانو ته په کرامت او په عزت او په احترامات سره د الله تعالی د طرفنا الله تعالی بو ته عزت ورکي، الله تعالی بو ته احترام ورکي. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. نهم امر ذکر کیږي د امور د تدبیر منزلنا، پدې کې اجتناب دې ډېر قسمونه نه، ډېر قسمونه مکوئ، پدې کې د الله تعالی د نوم بي عزتي ده، د الله تعالی د نوم بي ادبي مکوئ، داسې مکوئ. او بیا خصوصا هغه قسم مکوئ چې باغی کې ځان منه کوي د نیک کار نه، داسې مکوئ. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل الله عرضة، عرضة ولیکيږي په عربی کې یو هدف ته چې باغی باندې خلق غشي ورولي، نو د الله تعالی نوم د خپل قسمونو د لپاره عرضه نخا مگر دوی تکه یو نخ سو قدرت غشي وته ورولي، نو د الله دا نوم د خپل قسمونو د لپاره عرضه او هدف مگر دوی. لا تجعل الله مگر دوی، لا تجعلوا اسم الله، لا تجعلوا اسماء الله مگر دوی نمونه د الله تعالی عرضه لایمانکم، منکون کې ډال لپاره د قسمونو خپلو، منکون کې رسنا ان تبرو د نیکی کولونه او تتقو او د پرهیزګاری کولونه او تصلحو بین الناس او د اصلاح کولونه په من د خلکو کې، نو دسی قسمونه مکوئ چې پاغی کې تاسو د نیکی نه منه شي او د خلکو د اصلاح نه منه شي، داسې مکوئ. لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا، دعا قوال دي نمپسرين دير بهترين خبري دي، دا دوانا توجيهات دير بهترين دي. يو توجيه تفسير سراج المنير ذكر کرده ده، أغوي لدي معنى دا ده، لألا تبروا وتتقوا لألا تتقوا وتصلحوا لألا تصلحوا بين الناس. مگر دوی نوم د الله تعالی ډال د سره فاره لالله تبرو چې نیکی نه کوي و تصلحو او اصلاح نه کوي او د خلکو په مینځ کې اصلاح نه کوي، پرهیزګاری نه کوي، نو دسې قسم مه کوئ، دسې مه وایه چې زما دې قسم کې زه د جومات ته لاړم، اوس دا د نیکۍ کولو نه تاسو قسم وکړه چې نیکی به زه نه کوم په دې قسم کې، یا دسې وی چې زما قسم یې کړې دي دو په منځ کې مسوله وکړله بیا در دې مین دراغلم، دسې قسم مه کوه، یا دسې وی زما قسم یې که ما بیا دا تقوا پرهیزګاري وکړله، اوس دې درله خوب کې خطا شوم، یو ځای کې څه وبیلل وایي دا تقوا ډېره ښه نه ده، پرهیزګاري ډېره ښه نه ده، قسم پرې وکړي. الله وایي دسې مه کوه، لئلا تبرو لئلا تتقو لئلا تصلحو بین الناس. یو دغه تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړي. دویمه توجیه ذکر کړی دا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی عبارت وګت دے حضرت اس کو یکم پاغی بند ډیر عجیب غوند کی توجیه کړی دا ډیر مزیدار دا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی هغه وایي و اذا انت بر و تتقو و تصلحو دا متعلق دے دا ایمانکم سره او علا لفظ بدی دے کی پټ دے نو اس معنی دا شولا انت برو لا تجعل الله مگر زوی نم دا الله تعالی لأيمانكم دا قسم دا فارا یعنی دا الله تعالی پا نم مانی قسم مکوی سا علا انت برو چه پا نیکی کولو کی و تتقو دا پریزگاری پا کولو کی و تسلیحو بین الناس او پا صلح کولو کی پا میند خلقو کی یہ دا خود دریک نیک کارو ندی کنا دا دی نیکو کارون دا فارا هم پا اللہ بنیدی قسمو نمکوی بس قسم دے کز جماعت تلا نرمه دس وسو کنه معنا جماعت ته زما زماری قسم یزه ودی درس ته زما زماری قسم یزه بس قران نه خلن تلاوت بکم اوس دا نیک کارونه دی پدی کم دومره قسمونه مکو زماری قسم دی دو ورانه زبه روغه کوم زماری قسم دی غزیته بز ورزمه کلی دا پرهیزګاری بز کوم یعنی د نیک کار په باره کې هم د الله نوم نشان مگر دا چې هدف یې وګرځوئ. په هر نیک کار کې تاسو د الله نوم هم استعمالوئ او په هغې باندې قسم کوئ. نو چې د نیک کار په باره کې د الله نوم عرضه مګرځوئ، نو د بد کار په باره کې خو بیا بیخي نه دی صحیح. دا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری تفسیر بحر المحیط کی کہ تقوا پرہیزگاری کی نو کوئے کہ نو اس قسم تو کی ضرورت ہے، یو نیک کار کی نو قسم تو کی ضرورت نشتا رہے، نیک کارو کا کن کہ دا خلق و بمیند کی اصلاح کی نو قسم مکو چی دا بزکوم خوبست دا اللہ دا نم دا نیک کار دا فارہم ڈال مگر دا چی تا پی قسم ہوگی بہر نیک کار کی ستو ضرورت دے قسم تا مطلب بارے میں انشاءاللہ پویشوی بھائی. دا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ دا ترجمہ کری دا ڈیر بہترین دے و مسئلہ دا کہ یہ مسئلہ دا دا کچا په یو قبیح کار باندې په یو بد او غیر شرعی کار باندې قسم وکړه او هغه بل کار هغه مخالف کار هغه د تخخ کاری هغه د شریعت سره برابرۍ، نو خپل قسم به مات کړي، قسم کفاره به ورکړي او هغه کار به وکړي. حدیث ته مسلم کې دغه راغلی ولیکفر عن یمینه، لکه یو سړی داسې وایي زما د قسم زه به مور او پلار سره خبرې نه کوم، اوس خدا غیر شرعی قسم دی، مور او پلار سره به خبرې وکړي او خپل قسم کفاره به ورکړي. یو سړی قسم وکړي چې زه به د جومات ته نه ځم، زب دے درس تا نہ دمہ، دا قسم دی مات کرا، قسم دی غلط کرے دے، نو کپارہ ور کرا قسم او آغا کم کار نہ چری زان منہ کرے دے غوکا. پس ای حدیث تو مسلم کرا غلی لا تجعل اللہ مگر دوائی نمونہ دا اللہ تعالی عرضت لی ایمانکم منہ کون کی اڈال دا پارا دا قسمون استاسو انت برو دنے کئی کولنا و تتقو دا پریدگاری کولنا و تسلحو بین الناس او د اصلاح کولنا فمیند خلقو کی والله سمیعون، اللہ تعالی اوری ویناگان استاسو. تفسیر جلالین وی والله سمیعون لی اقوالکم، اللہ تعالی استاسو ویناگانی اوری. علیمون پویدی بی احوالکم، استاسو پا حالات واننے استاسو نیتونا او استاسو حالات اللہ تعالی تا معلوم دی. والله سمیعون لی اقوالکم، علیمون بی احوالکم. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. رب د آیات د ما قبل سردار مخی آیات کی اللہ تعالی من او کلا ډیر قسمونه مکوئی، نو اس اللہ تعالی دا قسمونو احکام ذکر کئ. مخی و ډیر قسمونه مکوئی اوس خو چا پہ عمل ونه کډیر قسمونه وکلل، نو اس اللہ تعالی دا غی اقسام او احکام ذکر کئ. اسے اقسام دی و احکام دی دا آیات دا پوی دا پارا قسم پدری قسم رے پکی تب الگ لار شئی قسم پدری قسم رے یو تو لکھی گی یمینی لغوا، یمینی لغوا سے تو لکھی گی دیر اقوال دا مفسرین ذکر شوی دی خدا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے وی لغوا قسم دی تو لکھی گی چی یو سڑے بغیر دا ارادے نا پتا دی سرا واللہ باللہ تاللہ دا سی الفاظ ہوئی بے ارادی دا خلین پتادی سر دا غالفاظ وخی جی دا قسم ارادہ و نیتی نو ندگی تو لیکی گی یمینی لغوا دا یو قسم دے نور اقوال پر گڑیر شیدی خاتا استما یو قول ہوئے دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما دا قول لیں دویم دا یمینی منعقدہ، یمینی منعقدہ اگا قسم توئی چې دراتمن کی زمانی سره تړلې شوی د یو کار د کولو سره یا د یو کار د نه کولو سره زمانې په الله قسم یې کده بازار ته لاړم. مثلا دسی وای یا وای چې زه بازار ته زم یا دسی وای چې زه نه زم، نو یمین منعقده هغه یمین او قسم ته وای چې دراتمن کی کار سره تړلې شوی د کولو سره یا د نه کولو سره. نو په هغه کې بیا پہ یمینی لغو کی بل اتفاق حکمدار اشتاغی کی کفارہ و سزا دوانا نشتہ دے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نو قسم ہم ہم گوایا تعریف ہم علموکا و حکم ادار ہے چی نبی کفارہ شتہ دے او نبی کی سزا شتہ دے. پہ یمینی منعقدہ کی کفارہ او گناہ دوانا شتہ دے، نو کچر تا قسم دے کڑے او دا صحیح قسم لکہ سرے دا قسمو کی زو بیا موبائل پہ دلاز کے نراخ لما زو بیا پیس بک نگورم دا خو صحیح قسم دے کن، نو کدائی پورا که خو صحیح دا پورا که کپارا پی نشتا دے او که پورا نکا نو دا گنانگارم شو دا غب مور که بیای موبایل مثلا پلاس که رواق است پیس بوک استعمال که نو کپارا پیم لازم دا گنانگارم شو، نو یمین منعقدہ دا غشو. یو سڑے قسم کی زو پلانے کار نکو مو بیای وکی نو چو وی که گنانگار هم شو کپارا بمور که نو دا غد دویم قسم شو تعریف شو او حکم شو. دریم قسم دے یمینی غموس، یمینی صبورا، یمینی مصبورا، دا ته هم په کتابونو کې ویلای شوی دی. که یمینی مصبوره راغی تاسو په کتابونو کې، دغه یمینی غموس ته مراد دی. یمینی غموس هغه قسم ته ویلای کیږي د تیر شوي زمانې سره د کار د کېدو یا د نه کېدو په باره کې قسم وکړي، او په دروغو باندې قصدن یې وکړي، داسې ووایه یو کار شوی دی او دا قسم کې وي زما په الله قسم که دا کار شوی، او هغه ښه شوی ده ته ښه پته دا کار شوی دی، یا یو کار نه دی شوی دا په قسم کې زما په الله قسم دا کار دقسې شوی دی. دا تعلق ساتي د تیر شوي زمانې سره، د کار په کولو یا د نه کولو سره، خو دروغ په هغې کې وایي. نو که د کار د کولو سره قسم وي، نو دا وایي چې دا نه دی شوی او هغه شوی، یا وایي چې یو کار شوی دی او دا وایي چې نه دی شوی، په دې باندې قسم کې دروغ په کې وایي قصدن. نو دې په کفارې په باره کې د فقهاو د محدثینو د مفسرینو اختلاف دی چې په دې کې کفاره شته دی که نشته دی، او په دې کې د ټولو اتفاق دی چې دا ګناه کبیره ده. ځکه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکبائر الاشراک بالله وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. په دروغ باندې قسم کول دا ګناه کبیره ده. او یمین غموس ته یمین غموس ځکه وایي چې دا به دا صاحب په دې جهنم کې ورغوپه کی، په دروغ قسم باندې به په جهنم کې ورغوپه ورکړی کیږي، ځکه ورته یمین غموس ویلی کیږي. نو درې اقسام شول. اوس دې آیت کې وګورئ الله تعالی دغه ذکر کړی دی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. لا یؤاخذکم الله نرا نسی الله تعالی تاسو در باللغو فی ایمانکم پاغ لغوه بی ارادی قسمون استاسو سره، ولیکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو در بما کسبت قلوبکم پا اغا عملونو بانی پا اغا قسمونو بانی چی کسب کردی زلون استاسو دزلو پا قصب بانی شوی. نو د زړه په قصب باندې چې شوی بیا دی دوه اقسام شول، یو چې د راتلونکي زمانی سره تعلق ساتي هغه یمینی مناقضه شو، یو چې د تیر شوي سره تعلق ساتي او قصدن یې وکړي او دروغ پکې وي هغه یمینی غموس شو. نو یو هغه یمینی لغو شو په هغې باندې کفاره هم نشته دی او سزا هم پکې نشته دی. یمینی منعقده کی که د هغې مخالفت وشو ګناه پکې هم شته دی او کفاره پې هم شته دی. په یمینی غموس کې د کفارې اختلاف دی او ګناه پکې بل اتفاق شته دی. دغه احکام شول ولیکن یؤاخذکم لیکن نسی الله تعالی تاسو سره بما کسبت قلوبکم پاغ عملونو باندې پاغ قسمونو باندې چې قصې کړی دی زړونو ستاسو. والله غفور الله تعالی بخنه کوونکی دی حلیم الله تعالی صبرناک دی. نو ډیرو خلکو ته الله تعالی صبر کوي، په دروغو باندې قسمونه هم کوي، خو الله تعالی ورته بیا صبر کوي. نن سبا قسمونه په دې معاشره کې بیخي زیات دا عام شوي دي، په دغه باندې قسم کول دکاندارانی که عام خلکی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی علیہ السلام یو ځل ویل وی درې کسان دي چې الله تعالی به ورته نه وګوري، نه به ورسره الله تعالی خبرې وکړي او سخت عذاب به ورته الله تعالی ورکوي. صحابه کرام ویل من هاولای قد خابو و خسرو، دا خو تباه و برباد شول. دا څوک دي؟ د الله پیغمبر دا څوک دي؟ دا خو تباه و برباد شول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل المنانو، د چا سره د احسان وکړو بیا په اثباتنه کې خد سره وکړل بیا تثباتې ور یاده یو ته وخت په وخت باندې چې دا چل میکړلی دا میکړلی دا میکړلی. دویم والمسبلو ازاره، چې پینسی ښکته کړی دي پای کې پړکې پټ کړی دي دا. او دریم نبی علیہ السلام وویل والمنفق سلعته بالحلف الکاذب، په دروغ قسمونو باندې خپل سودا خرڅوي، هغه دکاندار چې په دروغ قسم باندې خپل سودا خرڅوي. نو خابو و خسرو، دوی تباه و برباد شول. نبی علیہ السلام ویل. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو د دروغو قسمونو نه بچ کی. دا عظیم ګناه ده، ګناه کبیره ده. نن سبا خلک یې کوي په دروغو باندې ګواهی، یو کار نه شوی قسم پرې وکړي زما قسم داسې شوی دی، یو کار شوی دی دا پرې قسم کوي زما قسم وي دا کار داسې نه دی شوی. کاردار چې مونږ او تاسو د الله تعالی بندگان یو، په کاردار چې مونږ او تاسو د دسې کارونو نه ځان بچ وساتو چې په هغې باندې الله تعالی زمونږ نه خفه کیږي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته ګناهونه معاف کړي، الله تعالی دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.